گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 571. این برنامه با همکاری رویا، شهیدی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم برای ارکستر از همایون خرم. اشعار متن برنامه از قاآنی، ملک الشعرای بهار، نسیم، داوری. غزل آواز از سعدی، گوینده فیروزه امیر معز. این دامد و آفاق پر از برگ و نوا کرد، مرغان چمن را ز طرب نغمه سرا کرد. الحمد خدا را که در این عید دل افروز، هر وعده که اقبال به ما کرد وفا کرد. باری چه دهم شهر، در آمد بتم از در، و آهنگ وفا قصد صفا ترک جفا کرد. گه رقص و گهی وشد و گهی خشم و گهی ناز، الحق نتوان گفت که از عشق چه ها کرد. Shut داد بر این موکب خجسته درود. کنون که برشد آواز مرغ از در مرغ، شنید باید آواز رود بر لب رود. همه به چیزی شادند و خرمند و کنون مرا به خرمی مرغ شاد باید بود.

برنامه شماره 571.